Marieke van Zessen met het NOS-journaal. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK-voetbal van volgend jaar in Qatar. In de beslissende kwalificatiewedstrijd won het Nederlandse elftal met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0, maar in de laatste 10 minuten scoorden Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014. Het demissionaire kabinet is niet van plan om toch publiek toe te staan bij sportwedstrijden. In het debat in de Tweede Kamer was kritiek op die maatregel. En de PVV vroeg om die te schrappen. Er is vanmiddag ook lang gediscussieerd over het voorstel om alleen mensen een QR-code te geven die zijn gevaccineerd of genezen van COVID. Alleen regeringspartijen VVD en D66 hebben daar tot nu toe mee ingestemd. Poolse militairen hebben op de grens met Wit-Rusland waterkanonnen ingezet tegen migranten. Die probeerden via Wit-Rusland de overtocht naar de Europese Unie te maken. Polen zegt dat de migranten met stenen gooiden. De situatie aan de grens verslechtert sterk. Volgens de EU laat president Lukashenko bewust mensen met het vliegtuig naar Wit-Rusland komen, met als doel ze de grens met Polen over te laten steken. In oktober waren er ruim 50% meer asielaanvragen van Irakezen, Jemenieten en Syriërs in Nederland dan de maand daarvoor. Mogelijk is dat een gevolg van gebruik van de route via Wit-Rusland. Na de aardbeving van vannacht in Groningen heeft het instituut Mijnbouwschade 204 schademeldingen gekregen. Bij 8 meldingen was de situatie acuut onveilig. 141 melders denken dat hun schade groter is dan de vaste vergoeding van 5000 euro. Vanaf 1 januari geldt in 16 wijken in Rotterdam een zelfbewoningsplicht voor mensen die een huis kopen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Dat is om te bereiken dat mensen met een middeninkomen meer kans maken op een koopwoning. Rotterdam is na Amsterdam de tweede grote stad die dat regelt. Een man uit Katwijk zit vast voor het bedreigen van demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, meldt het Openbaar Ministerie. De man van 53 plaatste een half uur voor de coronapersconferentie van dinsdag 2 november een foto op Twitter van twee lijkzakken en daarbij schreef hij: "Sorry mensen, de persconferentie gaat niet door vanavond." De man blijft vastzitten tot hij op 24 november voor de politierechter moet verschijnen. En de KNVB heeft voor het eerst een vrouw aangesteld als official in de eredivisie. Als de wedstrijd komend weekend doorgaat, is Franca Overtoom assistentscheidsrechter bij Go Ahead Eagles FC Groningen. Overtoom maakte al in 2018 haar debuut als assistent in de eerste divisie. Het weer: in de loop van de nacht af en toe regen. Vannacht zo'n 5 graden. Morgen vroeg eerst wat regen, later vanuit het noordwesten wat meer zon en tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je ogen checken alles, maar wie checkt jouw ogen? Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede bril gratis en geef een voucher voor een derde bril aan iemand cadeau. Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is je eerste bril misschien ook wel gratis. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Hallo? Hallo Louis? Kun je mij horen? Zet hem even iets harder. Ja, ik hoor je. Het is 2-0 geworden. Ja. 2-0. Bergwijn en Depay. Ze komen je nu van de tribune halen. We zien je zo, hè? In de bar. Yo! Goedenavond, welkom bij het Oog. Dit is de dag van 1, 2 of 3G. En ook de dag van ja of nee voor het Nederlands elftal. Vanuit Den Haag vertelt de politiek verslaggever Lars Geerts over het debat rond de coronamaatregelen. En ook aandacht voor daklozen en mensen zonder geldige verblijfsvergunning die wel gevaccineerd zijn, maar geen QR-code kunnen krijgen. Vanuit de Kuip in Rotterdam horen we een reactie van bondscoach Louis van Gaals, die beneden is, en ook Barbara Barend en journalist Judith Spiegel richt zich op Oranje en op het komend WK in Qatar. Morgen wordt het archief van Jan die Branders Brillenslijper, bekend als de bewoner van het onderdakadres Het Hoge Nest, overhandigd aan het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ik spreek erover met de zoon van Jan die, Rob Branders. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 16 november. Nou, 2G vind ik eigenlijk wel goed, want ik vind al langer dat we geregeerd worden door een minderheid die niet gevaccineerd wordt. De Kamer debatteert over 2G, maar het is er nog lang niet over eens. 2G wil zeggen dat je alleen een toegangsbewijs krijgt als je gevaccineerd of van corona genezen bent. Ook in de samenleving is verdeeldheid, blijkt uit onderzoek. Dat niet gevaccineerden hier tegen zijn, dat zijn ze ook massaal, dat is natuurlijk niet verrassend. Maar dat een heel groot deel, toch ook ruim een kwart tot 40% van de gevaccineerden tegen is, dan wel het niet weet, het niet steunt. Dat is wel verrassend, denk ik. En dat is ook belangrijk, denk ik, een belangrijk signaal. Ondertussen praten jonge artsen in Utrecht op straat met mensen over vaccineren. Hou je er wel rekening mee qua die regels, nee, zeg maar? Eigenlijk niet. Een mondkapje is al te veel. Ik vind sowieso alles wat met corona te maken heeft een beetje overdreven. Ja, mensen die er dus eigenlijk niet in geloven, toch meegeven wat ik zie. En ik hoop dat ik een zaadje geplant heb waardoor ze toch gaan nadenken. Een zware aardbeving schrikte vannacht de inwoners van Garrelsweer in Groningen op. De mensen zaten rechtop in hun bed. Meestal slapen we door de aardbevingen wel heen. We schrokken dit keer in één keer wakker. Het was eerst zeg maar alsof er twee auto's echt heel hard tegen elkaar aanbotsten. En daarna begon alles te trillen. Als een soort bom die ontplofte. Het hele huis leek in zijn geheel opzij te kantelen. En daarna heel langzaam weer terug. Dus zoals deze aardbeving hebben wij nog niet eerder ervaren. Het was met een kracht van 3,2 een van de zwaarste bevingen die het gebied gekend heeft. Verwachting is dat de bevingen ook na het stoppen van de gaswinning doorgaan. Want er is een enorm drukverschil in de Groninger bodem en die veroorzaken die beving. En dan kan er ook nog een zwaardere bij zitten, denken wetenschappers. Dat die beduidend nog hoger is dan een magnitude 4. Die kans is weliswaar heel klein, maar die kans is aanwezig. Portret van prinses Amalia van Claudia de Bij is er eindelijk. Het is er al veel over gegaan. Uitgever Mitzi van der Pluim was erg verrast toen de Bij haar belde. Ik viel bijna van mijn stoel. Dit was echt, dit zie je helemaal niet aankomen natuurlijk. Het project moest geheim blijven, maar er moesten natuurlijk wel voorbereidingen getroffen worden. Dus wij zaten hiermee ook dat we wisten, er komt een groot boek aan, maar we konden niet zeggen welk boek er aankwam. Dus dit heeft maandenlang bij de drukker in de planning gestaan als artboek 2021. Artboek 2021. Ja, de leeftijdgenootjes die het alvast mochten lezen, die vonden het wel een leuk boek. Door dit te lezen dacht ik echt van wauw, maar eigenlijk heeft zij ook gewoon best wel een normaal leven. Ik bedoel, ook judo gedaan, hockey bijvoorbeeld. Ook al heeft ze verder daar heel veel dingen omheen. Ja, je hebt gewoon dat prinsessenbeeld vanuit de boeken heb je er een beetje rondom heen hangen. En dat bleek in één keer heel anders te zijn. Het is eigenlijk gewoon een hartstikke stoere meid die zichzelf helemaal heeft opgebouwd tot wie ze nu is. Een hardloper die 2 jaar geleden op de dag van de marathon van Rotterdam de 10 kilometer liep en een hartstilstand kreeg, werd door een omstander gereanimeerd. Wie dat was, wist hij niet, en de beurste vrouw heeft zich ook altijd afgevraagd of hij het had gered. En nu hebben die twee elkaar eindelijk ontmoet. Het was een hele gekke ontmoeting, ja. We waren ook allebei wel zenuwachtig. Dat hadden we ook al geappt naar elkaar van tevoren, dat het wel een gek moment zou zijn. Het verhaal is compleet. Het is niks meer dan dit. En alles is bekend. En nou, dat geeft me rust. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Freddy van Tijn heeft gekeken wat er allemaal in de krant te vinden is vanmorgen. De ambassades van Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait en Marokko negeren uitspraken van Nederlandse rechters, meldt NRC. Ze betalen werknemers die onterecht zijn ontslagen niet uit of weigeren ze terug in dienst te nemen, ook al moet dat van de rechter. Maar het is bijna onmogelijk om uitvoering van de vonnissen af te dwingen door de diplomatieke onschendbaarheid. Betaalt een ambassade niet, dan kan er geen beslag worden gelegd op bezittingen. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen. Diplomatieke hulp kan volgens de bond helpen. In grote delen van Nederland worden bedrijven zelden gecontroleerd op milieuovertredingen. Dat schrijft Trouw. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld in Drenthe bedrijven maar eens in de 12 jaar bezoek krijgen van de milieuinspecteur. Op de Veluwe is dat iedere 2,5 jaar. En het heeft ermee te maken dat de omgevingsdiensten die toezicht houden op de milieuregels heel verschillend werken. Volgens een expert komen de regionale verschillen onder meer door de prioriteiten die provincies en gemeenten hebben. In de Gelderse Vallei werd bij 1 op de 6 inspecties een overtreding gezien. In Brabant-Noord bij 2 op de 3. En meestal worden waarschuwingen opgelegd of krijgen bedrijven de tijd om de fout te herstellen. Omdat de GGD's bijna aan hun maximale capaciteit zitten voor het plannen en afnemen van coronatests, kijkt de Volkskrant naar de alternatieven. Kunnen bijvoorbeeld de bedrijven die nu testen voor toegang niet bijspringen? Ik zeg niet dat het niet kan, maar er zijn een paar moeilijkheden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Zo werken die bedrijven met sneltests en niet met de veel betrouwbare PCR-test van de GGD. Ook kunnen de contracten met die bedrijven niet zomaar even worden uitgebreid. De Telegraaf bespreekt de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen voor het openbaar vervoer. De directeur van de OV-branchevereniging zegt in de krant dat forensen de trein, tram, bus en metro weer massaal mijden. Maandag waren er om 8 uur ruim 300.000 check-ins met de OV-chipkaart. En normaal gesproken zijn dat er zo'n 545.000. Scholieren blijven de trein of bus wel gewoon gebruiken, constateren de OV-bedrijven. En overigens, die bedrijven worden zelf financieel niet hard geraakt door de nieuwe maatregelen. Zij krijgen compensatie tot in ieder geval 1 september volgend jaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be united. possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So today, yeah. I just haven't met you yet. Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Sinds de persconferentie van afgelopen vrijdag vliegt het termje om de oren. 2G, ja of nee? Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over nieuwe maatregelen om de pandemie te beteugelen of ongevaccineerden straks nog welkom zijn in de horeca of bij evenementen. Debat is volgens mij nog altijd aan de gang, klopt hè? Ja, zeker, Wilfried. Ja. Ze weten van geen ophouden hier. Ja, ja. Want zijn ze er dan uit of niet? Nee, nog niet. En dat komt omdat de keuze vanavond ook nog niet echt werkelijk voor ligt. Het wetsvoorstel om 2G mogelijk te maken, dat komt nog. Volgende week is dan ook het werkelijke debat erover. En dus kan het besluit ook nog vooruitgeschoven worden als sommige partijen er nog niet uit zijn. En gezien de haken en ogen en de gevoeligheden, praktisch en ethisch ook, waar we veel over hebben gehoord, kun je je voorstellen dat nog niet elke partij eruit is. En dan is het wel heel fijn dat je je vanavond nog niet definitief hoeft uit te spreken. Maar gisteravond bleek dat de ChristenUnie zich niet wilde wagen aan 2G. Is het daarmee niet helemaal van tafel geschoven? Nou ja, vandaag bleek die soep toch niet zo heet gegeten te worden. Want inderdaad, gisteren heeft de ChristenUnie bij monden van Mirjam Bikker gezegd dat ze een alternatief willen. 1G is dat gaan heten. Hè, om na de lockdown zaken, of lockdownmaatregelen moet ik zeggen, zaken weer te openen, zou elke bezoeker getest moeten worden. Of je dan gevaccineerd bent, of genezen, of niet. Nou, daar zijn nog wel wat vragen bij te stellen, want de testcapaciteit is dan wel een probleem als 600.000 mensen in een weekend gezellig op café willen. Dus het kan zijn dat het praktisch niet uitvoerbaar is. En Adje Kuiken van de PvdA wilde van de ChristenUnie wel eens weten of als het nu echt niet anders kan, of dan 2G een onbegaanbare weg is voor de ChristenUnie. Iedereen moet hier vrij helder aangeven wat is de weging die je maakt. En dan vind ik het wel fair, hou je nog echt open 2G of is het sowieso afgesloten? En beide is een eerlijk antwoord. Voorzitter, het is heel duidelijk dat voor de ChristenUnie er echt een principieel bezwaar zit in 2G, omdat dat mensen uitsluit. En tegelijkertijd heb ik in deze crisis heel veel momenten gehad dat ik dacht, nou, maar dat zal ik nooit meemaken. En we zien hoe het virus zich ontwikkeld heeft en we zien hoe de besmettelijkheid is toegenomen. En dat maakt ook dat ik het steeds lastiger vind om te zeggen, en dit absoluut never nooit niet. Nee, dit absoluut never nooit niet, dat kan ze dus niet zeggen, en dus ook niet over 2G. En dat is een kiertje waarmee dit dan toch nog een meerderheid zou kunnen halen, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer. En ook Volt vlak die niet uit. Die hebben tegen de invoering van de coronapas, dus 3G, gestemd. Maar vervolgens de keer erop wel voor de uitbreiding van de coronapas. En nu, ze zijn nog niet overtuigd, maar ze zeggen ook niet keihard nee. En is de PvdA al om? Nou, de PvdA die pleiten eigenlijk voor een hardere lijn als het gaat om lockdownmaatregelen. Die willen een nog hardere klap geven. En als dat dan gebeurd is, dan zeggen ze, dan zijn wij te bereid om te kijken naar 2G, om te zien of dan dingen weer open kunnen. Op korte termijn, voor de komende 3 weken, pleit ik inderdaad voor een hardere en een daadkrachtige lockdown. Want anders komen de besmettingen niet voldoende onder die R-factor die we voortdurend benoemen, en kan het zorg het gewoon niet meer aan. Dus dat is 1. Voor de lange termijn zoeken we natuurlijk voortdurend naar wegen om onze samenleving een beetje prettig te houden, een beetje leefbaar te houden. En dan houd ik oog voor die ondernemers die zeggen... alsjeblieft, doe ons 2G, want dan kunnen we in ieder geval nog een beetje brood verdienen. Want het verdienmodel wat ons nu voorstaat, houden we niet vol. Nou, daarmee is de PvdA wel in de pocket als het gaat om een wetsvoorstel om 2G mogelijk te maken. Maar daarmee is de PvdA ook een van de weinigen die pleit om nu stand te bij hardere maatregelen te nemen om de bezetting in de zorg minder te maken. Maar een hardere lockdown die komt er niet. Nee, nou, weet je wat opmerkelijk is? Dat de coronamaatregelen die zijn genomen afgelopen vrijdag, waar we nu allemaal mee te maken hebben, hè, het sluiten van de horeca, het niet langer bezoeken van sportwedstrijden, ook niet amateur, dat die eigenlijk zonder slag of stoot door de Kamer komen op dit moment. De vorige keer was er nog een heel fel debat over de coronapas bij het sporten, wel of niet. Nou, het kabinet wilde wel, dan uiteindelijk niet. Kamermeerderheid wilde het niet. Rutte luisterde ernaar. Vanavond was er een heel andere toon. En moet je even opletten op de manier waarop Rutte antwoord geeft op de vraag wat nu eigenlijk de maatregelen zijn voor de horeca en de sport. Bij de horeca is inderdaad waar dat op zichzelf hun aandeel in de clusters beperkt is. Maar het zijn wel vaak heel grote clusters. Dus als het daar misgaat, helaas ook hele grote clusters. Plus, het gaat om heel veel bewegingen van en naar de horeca. Door het hele land. Uiteraard vaak ook binnen de regio's. Openbaar vervoer, auto, overstraat. En dat zit er niet alleen op de plek waar je bent, maar ook al die vervoersbewegingen. Uiteindelijk ook voor gekozen sport open te houden. Maar dan wel gezegd, dan moeten we het publiek bij het sport helaas niet mogelijk maken. Ja, normaalste zaak van de wereld. Dit hebben we besloten, dit gaan we gewoon zo doen. En krekels vanuit de Kamer. Nou ja, gesputter vanaf de flanken. Moet het nou echt met die sport en dat soort dingen allemaal? Maar voor de rest bleven de Kamerleden in de bankjes zitten. Daar bleef het bij. Ja, dus volgende week verder zou je zeggen. Maar als ik het zo hoor, dan is de kans groot dat de wet die 2G mogelijk maakt, er gewoon komt. Ja, maar het kabinet is er ook wel heel stevig ingevlogen de afgelopen dagen. Feitelijk is hun argument, there is no alternative. Als u hier niet mee instemt, bestaat de kans dat de lockdown-maatregelen, zoals we die nu hebben, de strengere maatregelen, gewoon de hele winter moeten blijven gelden. Natuurlijk gaat hij onderzoek doen naar of 1G dan niet mogelijk is, als u ethische bezwaren heeft tegen het feit dat ongevaccineerden niet binnenkomen. Maar stel nou dat het outbreak management vrijdag niet met een fatsoenlijke onderbouwing komt, als het praktisch bijvoorbeeld niet te doen is, omdat de testcapaciteit er gewoon niet is. Ja, dan wordt het heel lastig, ook voor een partij als de ChristenUnie, een partij die ook aan de formatietafel zit, mind you, om nee te zeggen tegen het voorstel zoals het kabinet dat heeft ingediend. Ja, en wanneer wordt het dan ingevoerd? Het zou bijna zeggen, het grappige is dat het politiek gezien het beste uitkomt voor het kabinet als het niet wordt ingevoerd. Wel de politieke overwinning. We hebben iets voorgesteld, de Kamer is ermee akkoord en de wet komt er. Als het dan niet gebruikt hoeft te worden, ja, dat is des te beter. Want dan werken de maatregelen zoals we die nu hebben doorgevoerd. Dan is het aantal besmettingen genoeg naar beneden gebracht. En dan kun je bijvoorbeeld ook weer gewoon openen met wat je nu al hebt, de coronapas, de 3G. Zonder dat je ongevaccineerden hoeft te dwingen tot wat dan ook. Dat houdt de rust in de samenleving. Dat houdt de rust in de politiek. Ook bij toekomstig coalitiepartner ChristenUnie bijvoorbeeld. En je laat zien aan alle mensen in de samenleving, ja, ondanks dat we dit geweldige instrument hebben, ondanks dat we deze harde, grote hamer in de gereedschapkist hebben zitten, halen we hem er niet uit. Wees u maar niet bang. We kunnen ons ook wel inhouden. Dat zou, hopen ze, in het kabinet toch wel de beste uitkomst zijn van deze lockdown. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. Forget it, that big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it, kick your shoes off, do not fear, bring that bottle over here. De harmonica en de stem waren van Bob Dylan. I'll be your baby tonight. Niet iedereen had er evenveel vertrouwen in, eerlijk is eerlijk. Maar Nederland is door naar het WK voetbal komend jaar in Qatar. Mooie wedstrijd was het niet. Jeroen Stekenburg sprak na afloop van de wedstrijd met bondscoach Louis van Gaal. Ik denk dat we 90 minuten de wedstrijd onder controle hadden. Je hebt ook het verschil gezien met Montenegro, dat we zeer compact hebben gespeeld. En 90 minuten lang. Ik denk dat Noorwegen misschien een halve kans gehad heeft. Maar het is wel spannend, toch? Op 0-0. Er zal maar wat misgaan. Ja, dat is zo. Maar dat heb ik ook in de rust gezegd. Ik heb ze gecomplimenteerd, want ze hebben het plan uitgevoerd. En natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Dat ze wat directer naar voren moeten spelen en niet te veel breed. Maar ik vond dat ze het goed uitvoerden. En dat heb ik zo ook gezegd. Maar je moet het 45 minuten volhouden. De Nooren moeten ook achter ons aanlopen, waardoor ze vermoeid raken. En wat was het plan dan? Was dat controle houden ten alle tijden? Nou, ik weet niet of je het gezien hebt, maar wij hebben provocerende pressing gespeeld. Dus dat is dat we ze een beetje lokken. Waardoor we wat meer ruimte krijgen. En we hebben natuurlijk spitsen met Dansuma en Bergwijn, die veel meer de diepte kiezen dan de vorige buitenspelers. Dus ja, dan moet je ook anders spelen. Je hebt waarschijnlijk ook gezien dat Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk de ballen heel veel in de bal verplaatst hebben van vleugel tot vleugel, zeg maar. Ja, wat ik ook mooi vond was teamgevoel. Memphis hebben we net aan het woord gelaten. Die zei, we winnen dit door de verdediging. Moest aan zaterdag denken toen ze eigenlijk een beetje op een andere lijn zaten. Ja. Is dat ook het werk van de bondscoach geweest in de afgelopen 3 dagen? Die neuzen dezelfde richting op krijgen? Nou, dat is niet alleen de bondscoach. Dat is ook de staf, maar dat zijn de spelers ook. De spelers moeten zich ook laten overtuigen. Er waren ook spelers die vonden dat we naar voren moesten lopen. Ja, en daar was ik het niet mee eens. Je moet compact spelen. En als je 2-0 voor staat, dan moet je de wedstrijd uitspelen. Maar voelde je bibbers in die 3 dagen in het elftal? Want kan ik me heel goed voorstellen dat als je zo'n matchpoint hebt gehad, dan kun je bang zijn dat het misgaat. Nou, ik was er wel bang voor de volgende dag, want het was een downstemming. Maar omdat wij de volgorde van meetings veranderd hebben. En de wedstrijd hebben afgesloten. En ook afgesloten met het oog op Noorwegen. Wat we dan beter zouden moeten doen. En dat was dat we meer compact zouden spelen. Dat is minder aantrekkelijk, dat weet ik. Maar dat geeft meer zekerheid. En wij hadden natuurlijk ook genoeg aan een gelijkspel. Ja, dat was bondscoach Louis van Gaal in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS. Aan de lijn Barbara Barend, hoofdredacteur van het blad Helden. Goedenavond, Barbara. Goedenavond, Wilfried. Waarom zit je om te lachen? Nou, ik moet gewoon een beetje lachen nog om het interview ook met Van Gaal. En om de pressing, wat zijn er ook weer? De uitlokkende pressie mee noemde die ja, nou ook weer. Ja, dat ja. Er gelokt moest worden in ieder geval. Ja, dus provocerende pressing. Ja, ik zou gevraagd hebben, wat bedoel je precies met provocerende pressing? Ja. Maar wij voetbalkenners horen natuurlijk allemaal direct te snappen dat dat uitlokkende pressing is. Nee, maar daar moest ik nog een beetje lachen. Ja, vond je het wat, de wedstrijd? Nee, de wedstrijd was een draak van de wedstrijd. Maar volgens mij maakt dat ook niet zo heel veel uit. Het belangrijkste is dat je je kwalificeert. Ik zou dat ook gewoon na afloop zeggen. Het was een draak van een wedstrijd. Wat ik helemaal ongelooflijk vond. Wat kwam Noorwegen doen? Wol was lekker thuisgebleven. Ja. Die hadden nog één kans. En die hebben echt werkelijk waar niets gedaan. Dat vond ik helemaal ongelooflijk. Maar goed, weet je, we verder er niet te lang bij stilstaan. We hebben ons gekwalificeerd voor het WK. En een paar wedstrijden geleden speelden we nog fantastisch tegen Turkije. Dus dit elftal kan geweldig spelen. Mm-hmm. Bergwijn, die volgens mij hiervoor nog de derde rechtsbuiten was, die heeft laten zien dat hij heel belangrijk kan zijn voor dit elftal. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, maar goed, misschien een klein deukje opgelopen, maar uitgedeukt met deze wedstrijd. Wat moet er nu nog gebeuren met dit Oranje? Willen we echt een serieuze kans maken om 1, 2 of 3 te worden daar? Nou, dat zei Van der Vaart ook na afloop nog wel. Kijk, wat deze selectie natuurlijk wel heeft, is echt fantastische verdedigers. Want nu was de Vrij er niet bij. Je hebt natuurlijk met Virgil van Dijk, met de Ligt. Je hebt wel, dat zei hij ook, met deze achterhoede waren wij in 2010 wellicht ook wel wereldkampioen geworden. Dus dat is al heel goed. En het is natuurlijk wel aan Van Gaal besteed. Om als je naar een eindtoernooi gaat en je krijgt er wat de tijd voor. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Omdat we natuurlijk dat WK wordt in de winter gespeeld. Mm-hmm. Of er dan ook zo'n lange voorbereidingstijd is. Maar dat is natuurlijk iets waar Van Gaal wel bekend om staat. Kijk, aan talent ontbreekt het niet. De goede spelers hebben, die bij de topclub spelen. En misschien moet Frenkie... Ja, bij Barcelona moet het wel weer wat lekkerder gaan voor Frenkie de Jong. Ja. Maar je hebt de spelers, je hebt een geweldige achterhoede. Dus, en als je dan de tijd krijgt, ja, volgens mij kan je hier dan echt een goed elftal van... dat is het al, maar ja. Dan kan je er een goed elftal van smeden. En de coach deugt dan ook? Van Gaal is de man die dit moet gaan doen? Ja, maar de coach deugt sowieso, natuurlijk. Kijk, eigenlijk was Van Gaal de enige optie. Ja. Dus ja, dat kon niet veel anders doen. Koeman is natuurlijk nu weer vrij. Nee, maar Van Gaal is de man. En Van Gaal vindt dit ook heerlijk. En volgens mij werkt dat ook goed tussen die groep en Van Gaal. Dat is niet gespeeld. En hij vindt naar zo'n eindtoernooi toewerken, dat vindt hij natuurlijk het allermooiste. Als hij zijn hele team kan kneden. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij gaat spelen. Of hij aan 4-3-3 vast gaat houden. Want volgens mij blijft hij toch ook een voorstander van dat... Vijf? Nou, een liefhebber van dat... Ja, van de 5-3-2. Ja, dat systeem. Denk ik ook. Ja. Ja, toch? Ja. Ik zou me niet verbazen als ze zo gaan spelen. We gaan dat zien. Lekker vanuit de verdediging gaat hij spelen. En ik zou het wel mooi vinden als hij voortaan gewoon altijd coach met een telefoon vanaf de tribune. Ja, dat was toch wel bizar dat ook, dat was hè? Wel echt geweldig, ja. Dankjewel, Barbara Barend, hoofdredacteur van het blad Helden. De weg naar Qatar is dus nu vrij, zou je kunnen zeggen, als het om voetbal gaat. Over iets meer dan een jaar begint het WK daar. Er is nog veel te doen over de werkomstandigheden. Arbeiders die zijn overleden bij de bouw van stadions bijvoorbeeld. Goedenavond, journalist Judith Spiegel, die in Kuwait zetelt. Hallo, goedenavond. Dag Judith, ja. Amnesty trok vandaag nog aan de bel, hè, dat Qatar nu echt afspraken moet nakomen, dat er betere zorg moet worden voor de arbeiders. Wat is jouw beeld op dit moment van hoe het daarvoor staat? Ja, op basis van dat rapport is mijn beeld dat er nog steeds van alles te verbeteren valt. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Op basis van mijn laatste bezoek aan Qatar, wat ook wel weer een pre-COVID bezoek is, hoor. Dus bijna 2 jaar geleden. Maar toen vond ik wel dat vergeleken bij mijn eerste bezoek, wat dan weer 1 jaar of 6 daarvoor was, toen Qatar het net toegewezen had gekregen, is er wel een hele hoop verbeterd. Dat is gewoon zo. En ik begrijp heel goed dat Amnesty en andere organisaties daar niet zozeer de nadruk op leggen. Want dat is natuurlijk niet hun taak. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het goed is om dat op te merken, dat dus al die aandacht die er nu toch al onafgebroken al die jaren is, wel degelijk tot iets heeft geleid. Tot verbeteringen. Weliswaar is het nog niet perfect, maar als je Qatar zou vergelijken met de omringende buurlanden, waaronder ook Kuwait, waar ik zelf zit, dan is het daar nu beter voor de arbeidsmigranten dan het is in laten we zeggen, Kuwait of Saudi-Arabië. Ja. Dus het helpt wel. Kritiek helpt, dat is duidelijk. Is ja, het land precies verder klaar voor het WK, denk je? Ik bedoel, toeschouwers, hebben mensen er zin in? Is het, is het klimaat oké? Ik moet zeggen dat ik er nog heel weinig van merk. Ik bedoel, hier leeft het gewoon niet. Maar dat komt ook omdat dingen hier pas gaan leven 24 uur van tevoren. Dus dit zijn geen lange termijn planners. Ik ging even op de website kijken van het officiële website van Qatar 2022. En dat is eigenlijk gewoon nog een soort half under construction. Mm-hmm. Dus ik hoop niet dat dat een indicatie is. Maar ik weet wel dat toen ik er was destijds, waren die stadions wel al zo goed als af. En ook wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Dus ja, dat zullen ze wel gaan redden. Maar het leeft in de regio volgens mij in ieder geval nog heel, heel weinig. Ja. Nou, geen paniek. Nederland is op zijn best als er geen toeschouwers zijn in het stadion. Ik dank je wel. Judith Spiegel, journalist te Kuwait. Tot zover dus Oranje. Er wordt nog druk gedebatteerd in Den Haag. Maar mocht er besloten worden tot een 2G-beleid, dan is dat niet alleen een obstakel voor ongevaccineerden. Want ook ongedocumenteerden, zoals daklozen en uitgeproduceerden die wel een vaccin hebben gehad, zijn vaak niet in het bezit van de QR-code, waardoor de toegang tot veel plekken voor deze groep vervalt. Jasper Kuipers is directeur van medische vrijwilligersorganisatie Dokters van de Wereld, die zorgt voor deze groep toegankelijk maakt. Meneer Kuipers, goedenavond. Ja, we spraken u al eens eerder over het vaccineren van deze specifieke groep. Dat is nu voor een deel gebeurd, maar zonder dat de vaccineerden er een QR-code bij kregen. Hoe zit het nu precies? Ja, goedenavond. Dat is een lastig verhaal. Hè? Ja. De vrijwilligers van Dokters van de Wereld proberen dagelijks mensen zonder papieren, dus ongedocumenteerde, voor te lichten en ook te overtuigen dat ze zich moeten laten vaccineren. Maar helaas moeten we erbij vertellen dat deze mensen, als ze geen BSN-nummer hebben en geen DigiD hebben, dat ze geen QR-code krijgen. En dat is in deze tijden toch wel een belangrijk nadeel. Ja, en hoe groot is die groep? Nou, het is lastig schatten hoeveel mensen in Nederland er zonder geldige verblijfspapieren zijn. 2 jaar geleden zei de staatssecretaris van Justitie nog dat we te maken hebben met een groep tussen de 20 en 60.000. Mm-hmm. Als hulporganisatie denken wij dat die groep wel wat groter is. En de gemeente Amsterdam heeft onlangs nog aangegeven dat in ieder geval in de gemeente Amsterdam zich meer dan 10.000 ongedocumenteerden hebben laten vaccineren. Dus het gaat om een substantieel aantal. Ja, nou noemde ik net even daklozen en uitgeprocedeerd. Het is net, maar net welke woorden je daarvoor gebruikt. Maar mis ik dan nog een groep? Nee, ja, mensen ongedocumenteerde, dat kan van alles zijn. Dat kan mensen zijn die hier zijn gekomen in de hoop als vluchteling toegelaten te worden. Het kunnen ook arbeidsmigranten zijn. We hadden het net over Qatar, maar in Nederland zijn ze ook. Hè, de mensen die baantjes hebben in de horeca, als au pair werken bij u en mij, misschien thuis in de schoonmaak, als zwarte werkster. Dus het is van alles. Ze hebben in ieder geval geen geldig papier om hier te zijn. Ja. En voor deze groep is eigenlijk in het coronabeleid wordt steeds heel laat nagedacht. Als Dokters van de Wereld hebben we gezegd, vooral toen het in het begin ging om het testen van mensen, hou nou rekening met deze groep. Mm-hmm. Deze mensen hebben geen DigiD, dus je kunt niet makkelijk bij de GGD een afspraak maken om je te laten testen. Mm-hmm. Nou, dat duurde heel lang voordat dat geregeld was. Ja. Heeft dat ook te maken met het stempel wat op deze mensen? Ja, u zegt net mensen die zwart werken. Zegt ook mensen die eigenlijk uitgeprocedeerd zijn, die dus eigenlijk niet meer in het land zouden moeten blijven. Zeggen mensen van, ja goed, die hebben dan misschien ook niet zoveel rechten meer. Klopt dat? Nee, dat zo wordt er denk ik zeker door sommige politieke partijen en in Den Haag ook wel naar gekeken. Maar je kunt wel heel hard je ogen dicht doen en zeggen, ik wil niet dat ze er zijn, maar deze mensen zijn er. Ja, ja, en daar gaat u vanuit. U zegt, ze zijn er. Dus moet je ook lichamelijk goed voor ze zorgen. Mensen hebben recht op gezondheidszorg. Hè, dat als medische NGO staan wij deze mensen daarom bij. We hebben niet zo'n mening over de discussie of mensen hier mogen zijn of niet. Ze zijn er nu eenmaal. Ja. Maar het is ook wel belangrijk, als je deze mensen niet meeneemt in je coronabeleid, dan bescherm je niet alleen deze mensen niet, maar dan introduceer je ook risico's voor de publieke gezondheid. Dus je moet er als overheid rekening mee hebben dat deze mensen op straat lopen. Ja, wat zal er nou voor hen veranderen als er een 2G-beleid komt, waarbij je dus alleen ergens naar binnen mag als je gevaccineerd bent of genezen bent en een QR-code kunt tonen? Nou ja, met een 2G-beleid wordt het waarschijnlijk nog strenger om overal binnen te komen. En ik dacht in eerste instantie toen, mensen zonder papieren, die kunnen dan misschien niet naar een theater. Is dat nou zo belangrijk? Maar je moet je voorstellen, als je ongedocumenteerd bent, dat het heel erg belangrijk is. Heel veel mensen hebben geen vast dak boven hun hoofd. Die zijn overdag afhankelijk van de publieke voorzieningen die ze op straat aantreffen. Ja. Dus is het heel erg belangrijk dat je even naar het toilet kan in de bibliotheek, dat je even kan opwarmen in een café, even een kopje koffie kan nemen. En als dat allemaal niet kan, is het voor deze groep eigenlijk nog wel een groter nadeel dan voor de gemiddelde Nederlander. Ja. Het ministerie belooft dat deze mensen QR-code zouden krijgen. Maar waar loopt het dan op stuk? Want in september is dat volgens mij beloofd. Ja, het ministerie heeft beloofd dat ze deze groep zouden meenemen. Dat deze groep eigenlijk te laat is meegenomen in het testbeleid. Te laat is meegenomen in het vaccinatiebeleid. Zeiden ze, we gaan met de QR gaan we het regelen voor deze groep. Dat is nog niet gebeurd. Waar het misloopt, ik denk toch weer geen prioriteit aan deze groep gegeven. Bijvoorbeeld voor expats is het wel mogelijk in drie punten in Rotterdam, Utrecht en Groningen om daar een QR-code te krijgen als men geen BSN heeft. Dus het is echt jammer dat deze groep weer geen prioriteit krijgt. Ja, maar de GGD in Utrecht die heeft wel een oplossing gevonden, dat ze in ieder geval een QR-code krijgen. Wat hebben zij verzonnen? Ja, de GGD in Utrecht heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd, wij gaan bij ons coronabeleid, bij het vaccineren, maar ook bij het uitgeven van de QR's, gaan we meteen nadenken over deze groep van ongedocumenteerden. Dus ze hebben meteen deze groep meegenomen. En dat is eigenlijk iets wat de Rijksoverheid ook had kunnen en moeten doen. En de GGD's in Nederland zijn decentraal. Dus iedereen maakt zijn eigen beleid. En het is zonde dat nu overal in Nederland datzelfde wiel opnieuw wordt ingevonden. Dus wij zeggen ook als Dokters van de Wereld, kijk hoe Utrecht het heeft gedaan. Den Haag, neem wat regie. En zorg ervoor dat deze groep ook netjes een QR-code kan krijgen als men gevaccineerd. Maar het is toch wel merkwaardig, ook al werk je niet daar met elkaar samen als GGD's onderling, dat andere grote steden naast Utrecht daar niet ook op gekomen zijn of daarmee begonnen zijn. Hoe zit dat dan? Ja, nou ja, dat moet u natuurlijk. Ik kan het alleen maar gissen. Ik weet wel dat er aandacht voor is binnen. Het is niet zo dat als wij bellen dat ze zeggen van hier denken we niet over na. Er wordt druk over, dat horen we ook, wordt druk over nagedacht. Het is natuurlijk ook niet makkelijk als mensen geen papieren hebben, als mensen misschien niet geregistreerd zijn toen ze gevaccineerd werden. Maar het is wel belangrijk om het te doen. Mm-hmm. Het is belangrijk bij elke stap in het coronabeleid om na te denken over deze groep. Juist omdat het zo'n kwetsbare groep is, maar ook juist omdat het zo'n groep is die zich in de publieke ruimte bevindt. En dat is voor iedereen belangrijk. Ja. Voor een deel zitten ze in de publieke ruimte, maar ze zijn misschien ook wat schuchter gezien hun status. Is er eigenlijk wel duidelijk hoeveel besmettingen er onder deze mensen zijn? Nee, dat is niet duidelijk. In het begin, in de spreekuren bij Dokters van de Wereld, viel het ons wel mee wat we zagen qua besmettingen. Misschien kun je zeggen, is de gemiddelde weerstand van iemand die op straat aan het overleven is toch wat hoog, maar je weet het niet. Ik weet wel dat de vaccinatiebereidheid onder deze groep eigenlijk best wel lijkt op wat we in Nederland om ons heen zien. Maar dat het een belangrijk argument is voor mensen om zich te laten vaccineren, dat ze ook een QR-code kunnen krijgen. En als dat niet kan, is er toch die afweging voor die mensen soms om het niet te doen. Ja. Dat is echt zonde. Ja, ik dank u wel. Jasper Kuipers, directeur van medische vrijwilligersorganisatie Dokters van de Wereld. Wondering if I'm to say or for you to do. Have you been tested, tried, and tricked? If this is your story, you can throw it in the mist. But I trust what I've heard. The battle is not yours to bear. It's already Leave It There, gezongen door Michelle David en The True Tones. Morgen wordt het archief van Jannie Brandes brillenslijper door haar zoon overhandigd aan het Verzetsmuseum in Amsterdam. Jannie is een van de hoofdpersonen uit het boek Het Hoge Nest van Roxane van Ieperen. En zij is moeder van Rob Brandes. En ik sprak hem vlak voor de uitzending en ik begon met goedenavond. Goedenavond. Ja, nog even voor de mensen die het boek misschien niet gelezen hebben. Uw moeder Jannie, zelf Joodse, ving tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met haar zus Lien Joodse onderduikers op in de villa, het Hoge Nest. Die lag in het Gooi. En dat verhaal is gereconstrueerd door Roxane van Ieperen. Het boek is een groot succes geworden, ook in het buitenland inmiddels. Is het eigenlijk fijn dat haar verhaal op die manier zo blijft voortleven voor u? Ja, zeker. Ik heb altijd gezegd dat het een monument is voor mijn ouders. Ja, zo leest u dat wel, toen u dat boek las. Ja, ja, ja. En kwam u door het lezen van het boek nog veel meer te weten over uw moeder? Nou, Roxane heeft het gewoon allemaal in een geheel gezet. Het was namelijk... ik herinnerde me alleen maar fragmenten, want ik was 4,5 in die tijd. Ja. Dus ik kan me bepaalde dingen nog herinneren. Zo buiten in de tuin. En ook het cruciale moment dat wij dus met boodschappen terugkwamen naar het huis. En daar dus niet, mijn moeder zag dat tenminste, dat dus niet de vaas voor het raam stond boven. Maar ik was al vooruitgerend. Ja. En mijn moeder kon daardoor niet meer terug. En wat betekende dat die vaas er niet stond? Nou, dat het dus onraad was eigenlijk. Ja. En dat was ook zo, want de Duitsers waren al binnen. Ja. En die wachten ons gewoon op. Ja, en toen zijn haar zus en zijzelf uiteindelijk afgevoerd, hè? Ja. En via Westerbork en uiteindelijk in Duitsland terechtgekomen, maar als een van de weinige mensen weer teruggekeerd in het land, hè? Ja, ja. Ja. Ik heb begrepen dat... Ja, en mijn hele familie dus, mijn grootouders en mijn oom, die waren er allemaal bij. En nog meer mensen, die zijn allemaal direct naar de gaskamer gegaan. Ja, als we nu eens naar het archief gaan, dat archief van uw moeder, waar bestond dat uit? Waar bestaat het uit? Nou, het bestaat eigenlijk uit een aantal brieven. Een briefwisseling tussen mijn vader en mijn moeder. En nog een poëziealbum van mijn moeder. Ja, maar ik begreep dat in een aantal dozen zat, hè? Ja, wij hadden het zelf in een zo'n plastic box zitten. En dat heeft dus... op dat moment, toen het huis ontruimd moest worden, wisten we niet waar we erheen moesten. En mijn moeder was goed bevriend met de beheerster van het archief van het Anne Frankenhuis. Ja. En toen hebben we het daar in bewaring gegeven. Maar later vonden ze zelf eigenlijk dat het niet daar thuis hoorde. En toen hebben ze gevraagd, waar wil je dat we het onderbrengen? Of het Joods Museum of het Verzetsmuseum. Ja. Maar omdat mijn ouders toch wel voornamelijk ook met verzetsactiviteiten bezig waren, hebben we daarvoor gekozen. Ja, maar wist u als zoon dus dat er een archief was, en u wist ook dat het in het Anne Frankhuis lag? Ja, ja, ja. Maar bent u daar als familielid, bent u daar regelmatig geweest? Heeft u daarin mogen rondkijken wanneer u wilde? Nee. Waarom eigenlijk? Nee, het was gewoon gesloten eigenlijk voor ons. Ja. Maar nu het in het archief van het Verzetsmuseum komt, wordt het wel gedigitaliseerd, zover ik begrijp. En dan krijgen we daar toegang toe. Ja, maar begrijp ik nu goed dat u als familielid ten tijde dat het archief in het Anne Frankhuis las, kon u er niet zelf gebruik van maken en daarin lezen of zoeken? We hebben daar dus niet zelf pogingen toe ondernomen. Nee, had u daar waarschijnlijk was het wel toegankelijk. Want ja. Ik kan me herinneren, vorig jaar hebben we ook een... Er was ook een persoonsbewijs van een van de onderduikers, was ook daarbij in het archief. En dat hebben we dus toen aan de nazaten van die onderduiker hebben we dat kunnen overhandigen vorig jaar. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je als zoon, je zou kunnen zeggen, ik wil alles weten. Je zou ook kunnen zeggen, laat die dozen maar dicht. Hoe dacht u daarover? Ja, nou, ik wilde gewoon niet dat het verloren ging. Ja, maar het werd daar ook niet bij Anne Frank in het museum ook niet tentoongesteld, begrijp ik. Nee. Nee, want dat vonden ze dus daar niet in die zin thuis horen. Kijk, mijn moeder heeft wel, of ook mijn tante hebben wel verklaringen afgegeven dat Anne Frank was overleden, want ze hebben ze meegemaakt. Maar verder was het dus geen verbindenis. Nee, maar ze hebben ze meegemaakt. Ze hebben elkaar in Westerbork? Ze hebben dus vastgesteld dat ze waren overleden, want er was dus geen zekerheid. En zij hebben het wel gezien, dus dat ze overleden waren. Ja, ja. En u zegt van, als je kijkt wat er in de archieven is, wat u het meest aanstaat, dan is dat bijvoorbeeld die briefwisseling. Hè? Dus, ja, vooral die. Wat die, staat daarin? Nou ja, het zijn echt persoonlijke brieven. Dus van uw moeder aan wie? Mijn vader, dus ik geloof in vlak na de oorlog, zo 17 mei, was ze nog niet thuis. En toen hebben ze dus toch nog een brief kunnen wisselen. Ja. Ik geloof de 17 mei of zo. Ja, ja. En wat is ongeveer de teneur van die brief? Geluk eigenlijk, van dat ze dus elkaar weer konden treffen. We kijken ook regelmatig op de tv, zie je zo'n programma. Dan zie je op Schiphol, maar dat is eigenlijk... Dit is als het ware lang daarvoor, maar het is eigenlijk dezelfde... dat je elkaar heel lang niet ziet. Ja, je bedoelt zo'n hello, goodbye-achtige... Ja, precies. We zaten net naar te kijken. En dat gevoel roept die briefwisseling tussen uw moeder en uw vader in die tijd, roept dat een beetje op. Ja, maar weet u ook hoe uw moeder die brieven ontving van uw vader? Nee, dat weet ik niet. Maar nee. Want je kan je voorstellen, uw moeder is 2003 overleden. Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan, als je dan weet dat er een archief is en je moeder leeft nog zo lang, zal ik maar zeggen, dat je dan regelmatig daar over dat soort zaken hebt. Nou, eigenlijk helemaal niet. Want mijn moeder heeft dus wel veel verklaringen afgelegd. Ze heeft ook meegewerkt aan een documentaire van Willy Lintwe van de laatste 7 maanden, dat waren dus vrouwen die teruggekeerd waren uit het concentratiekamp. En ze heeft wel veel dus naar buiten. Ze heeft ook aan het Spielberg-project meegewerkt. Daar hebben we ook nog banden van. Ja. Maar ze heeft tegenover ons toch... zei ze van, nou, dat is te erg. Ik vertel het jullie niet allemaal, want het was veel te erg. U heeft ook de indruk dat ze nooit alles verteld heeft. Ja, ja, ja. Maar als u nou zegt dat uw moeder er niet graag over sprak, dan wordt zo'n archief eigenlijk eigenlijk voor, misschien voor u nog steeds waardevoller. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Want u heeft dan ook, zeker. Naast die briefwisseling, zegt u, is er ook een poëzie of een poesiealbum, hè? Ja, ja. Wat staat daarin? Ja, daar staan dus inderdaad, ja, dat was dus nog van een jong meisje, hè? Dus van haar zuster en van haar tante en de verdere familieleden, die met plaatjes erbij. En dat, het zijn ook vaak van die versjes die eigenlijk van nog traditioneel zijn, zeg maar. Ja, en wat doet dat met u als u dat doorbladert? Nou, dat geeft me toch een weemoedig gevoel wel. En weemoed waar naartoe? Nou ja, dus naar vervlogen tijden en naar de familie die we dus niet meer hebben gekend ook. Ja. Ze staan nu wel in de muur in de Weesperstraat. Want daar zijn we dus natuurlijk ook geweest pas. Mm-hmm. Maar ik heb ze nooit gekend. Nee. U vertelde net aan het begin dat hè, het archief van de moeder lag in het Anne Frankhuis. En nu gaat het naar het Verzetsmuseum, dat een betere plek is. Waarom is dat? Nou, omdat ze maken daar een opstelling van feiten en dingen uit de oorlog. En er is ook bijvoorbeeld, die hebben we hier nog staan, een elektrische klok die op de schoorsteen in het Hoge Nest stond. En het was een klok van mijn vader uit zijn studietijd nog. En die hebben we altijd bewaard. Hij doet het niet meer, maar het is een echt typische Engelse elektrische klok. U bent er blij mee dat het naar het Verzetsmuseum gaat? Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Dan gaat het morgen overhandigd worden. Ik weet niet, gebeurt dat met veel egaars of wordt het heel nou, klein? Nou, het is het Verzetsmuseum heeft daar een persbericht aan gewijd. Waardoor u ook waardoor we u ook gevonden hebben. Ja, en de schrijfster Roxane van Ieperen, die komt ons morgen ophalen. Die is er ook bij. Oh, dat is mooi, toch? Ja, is zeker mooi. Ja. We hebben heel goed contact met haar. Mag ik u een hele mooie dag toewensen, meneer Brandes? Dank u wel. Ja, dit was met het oog op morgen. Na 12 kunt u nog gaan luisteren, Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen gaat in gesprek met Bianca Stichter, historica. Ze heeft een mooi debuutfilm gemaakt, 3 Minutes of Lengthening. Is te zien op het ITVA. Die gaat daar in première. En morgen zit hier op deze stoel Koen Verbraak. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Wat ik nog zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En het voorkomen van dierenleed is ons streven. Maar helaas zijn er nog veel dieren die onze hulp dagelijks nodig hebben. Help mee! Met een eenmalige donatie van €3 help je samen met ons dierenleed voorkomen. SMS dier naar 4333 of kijk op dierenbescherming.nl voor een diervriendelijke samenleving. Bingbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. Profiteer nu van de laagste prijsgarantie op al ons speelgoed. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1.